أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، طال ليل الأنيق دمعكم في العيون، ما لكم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka diiradda jimcaha jimca walba ayaad hadahan oo kale ka dhageysataan warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan alaaba waxaan barnaamijka ku soo qaadanaa mowduuc muhiim ah todobaadkan hadalhayn ahaan waxa ugu badan awaamirta mareykanka uu dul dhigay madaxda dawladda federaalka gaar ahaan farmaajo mareykanka ayaa sheegay inuu xayiraad xagga socodka ah ku soo rogayo farmaajo haddii uu qaadan waayo awaamirtiisa iyo qodobadii ka soo baxay shirkii dhowaan ka dhacay tendada afisioni ee magaalada muqdisho haddaba waxaan falanqayn doonaa awaamirtaasi la dul dhigay madaxweynaha dawladda federaalka waxaa nagala qayb galaya aqoonyahan Faisal Sheekh Cali Nabadoon Maxamed Axmed Guuleed iyo Sheikh Cali Cabdullaahi Sheekh Cali Katin oo saddexdaba ku sugan dalka gudahiisa aadna ula socda siyaasadda dhageystayaasha ayaa iyaguna aaradooda ka soo dhiiban karaya mowduuca waa mar kale iyo diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون وحقاق دقيستي المركلة وحنو هوذي ذكرلين هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدهر دعباتكم مقشين مانتا وحن برنامجك كفلان قينينا على إسكاها مريكنك وصوصا ري الدولة الفدرالك أهقارهان مضحظة أو قهر ريو فرماجو mareykanka ayaa sheegay hadii farmaajo uu qaadan waayo qodobadii ka soo baxay shirkii dhowaan ka dhacay afisioni isla markaana uu caqabad ku noqdo doorashada in uu ka xayirayo socdaalka xagga dibadda waxaan barnaamijka ku falanqayn doonaa awaamirtaasi ka soo baxday mareykanka iyo waxyaabo kale oo muhiim ah oo la xiriira waxaan ugu horeyn soo dhaweynayaa martida Sheekh Cali Katin, aqoonyahan Faisal iyo Nabadoon Guuleed. Dhammaantiin soo dhawaada marka hore assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Wayhay, waxaan ku horeynayaa Sheekh Cali Katin. Sheekh Cali, marka hore seedu aragtaa shirkii dhawaan dhacay ee qodobadii ka soo baxay iyo awaamirtii daba socotay ee ka soo baxday dawladda Mareykanka. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin. Wal 'aaqibatu lil-muttaqiin wa laa 'udwaana illaa 'alal-dhaalimiin. Wa sallallaahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammad wa 'aalihi wa ashaabihi. Man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa tabi'a sirahu ilaa yawmiddiin ba'd. Allaah subhaanahu wa ta'aala ku mahadiyeena dhammaan walaalaha muslimiinta aan dhageysanayo iyo khiyaarta khad ku jirta. إيه إذا عدى الفرقان أصحاب يدعو السلام إنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا بركم حلان نهاي كنتي هوشا سعطاء إيه شران كان لقبان إيه كوحاها قال رعيدا لو قبان إيه إيه هنجبات قالوا أي كيدير إياه بكل وحي كتسين إيان مركي الله إسقبتو يعني مصدر كقالوا إيه قال رعيدا إليه إيه مصدر كذلك مسلمين كا لديك إليه إلي كالدويه haye niman kan soo yimid waxa isku keenay waa amar ay fiyeen nimankii afiyaada u ahaa madaxda u ahaa halka muslimiinta waxa la yaqaan markay waxu isku qabtaan allah subhanahu wa ta'ala kitabkiisa iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam ku kala baxaan allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay in tanaazatu fi shay farudduhu ila allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir waxa allah iimaanka marka saasa lagu yaqaan shay leeyahay ashiya mukhtalaf fihi min shay fi hukmihi ila allah laakiin ayuu maashay ku kala baxay yani waxay noqotay yani beesha caalamka iyo gaalada wixii markaa isku qabtaan bay isku keenaan ayagu wax u meeriyaan wax u sheegan halka isugu imaan karaan waxa loo yaqaan kamidii hore waxa jira shirka ka soo qayb gelinayno haddana waxay ku qasbanaadeen si sandulla ah inay uga soo qayb galaan taas markaa waxa ku tusulaysa inay adeeceen gaalada oo daaca u muujiyeen إذ كستو قالوا لك كتلا قادتا وكامر قادتا أدعنا إلهي سبحانه وتعالى وحمر الشيئي إلي قدار وعليان إصدئي قال لما يكفر ديان إذي قالوا لك كتلا قادتا سباعي لي مالين قالوا لك كتلا قادتين عمر كيريد يكفر شقين أيان مكوح على ذي كراء وحمر شكس عضاه ووح وحويان إلهي سبحانه وتعالى دي في سكس كهسور جيدا وصل إلهي خلاف صن وباطلة oo liman kaani mid kale jiritaankoodi iyo inay sanba waxba ahayn ayay tusaysaa waxa ku tusay waxa kamid shirka qaata la isugu keenay iyo hadda jawaab imaanaysa kulli dalalka waxa ku tusaysaa meesha ay gaarsiisanta hawsha way hayaan ku soo laabanayaa ee waxaan siinayaa aqoonyahan Faisal ee si toos ah dad u gasho ee hanjabaadda Mareykanka ka soo baxday maxaa lagu miisaami karaa wadan lagu tilmaamay inuu yahay mid madax bannaan oo haddana dawladdi Mareykanka uu aqoonsanaa uu leeyahay madaxdeedii waxaan idinka xayireynaa dhaqdhaqaaqa iyo visooyinka arintaas maxay ka dhigan tahay alxamdulillaahi rabbil aalamiin sallallaahu wa sallam wa baraka 'ala nabiyyina muhammadin wa 'ala aalihi wa ashaabihi wa man tabi'ahum bi ihsaan ila yawmiddiin allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardaa waafinta walaal wa kulli warka asaga ah waad garan kartaa oo jawaabtiisu waxay la tahay waa iska uun sida sheekhu uu sheegay meeshii horta wax xornimo leedahay kama jiraan waxaas muxuu ahaay malasta loo yaqaan ee lagu jiro dadka Soomaalida lagu lugooyo oo loo sheego wuxuu inay dawladdu yihiin oo dawlad xor ay tahay ayay si cadeynaysa in muxuu ahay ay been ahayd oo waxa dhanba dalkaan gumaysi oo ku jiro waxaan malaha ka hadlaho in muxuu ahay dawladda lagu sheegay malaha joogana waxaas waa umalo adeegayaal ah oo shaqeeya cadawgaas ajaanibta u shaqeeya tanahoodana ay ku fishtaan waa iska un aalad uu Muhammad yalla waa bombalo dunida meel taala waayo tulaacibuhu al-a'daa ay ku ciyaarayaan cadawgu hadba u jeediyaan waay marka hanjabaadda ka soo baxday hadda maalin dhaweeyto ayaa uu soo jeediyay muxuu ahay Mareykanka uu leeyahay waa ka xayiri doonaa dhaqdhaqaaqa iyo socodka qoladan u hoggaansamay awaamirteena waa muxuu ahay uun sii asagu uu watay gruubaha waxaan iska soo horjeedo dhan ee meesha ka jira wax asagu uu sameynayo waa loolan iyo tartamo ayuu gelinaa oo roo markaas intuu tartan geliyo midka ugu dhigan nugul inkastoo dhammaa u dhigan nugul yihiin haddana midka ugu sii dhigan nugul oo muxuu ahay aadka asaga indhisidiisa muxuu ahay ajiiba inuu muxuu ahay hadba uu soo saaray shaqada asaga meesha uu keeno ee uu hoggaas ku sii goostay muddo uun waa unta marka meeshii wax madax bannaanay ee san jirin awalna waa la ogaa ummadu waa ogeyd inta badan haddeerna waxay ila tahay ninkii hurdaay inuu toosay hadda kaliyana ma aha inta jeer war noocaan ay ku hadleen ay ku soo celiyeen hadda kaliya ma aha marka nimankaas markooda waa cadahay waa cadow watay waan ku soo laabanayaa aan soo geliyo nabadoon guuleed nabadoone Mareykanka hanjabaadan marka la fiiriyo waxa ku filnayd in uu qadka telefoonka kala soo xiriiro farmaajo oo ay yiraahdaan sida iyo sida samee marka in hawada loo soo mariyo oo dadkii Soomaaliyeed ee si cad loo tuso in madaxda dawladda federaalka ay noocaas yihiin maxaa ku kalli fikraya Mareykanka bismillaah alxamdulillaah walaaqabatu lilmutaqin walaa udwaani ilaa aalamiin waxaa ku kallifahaya horta wadanku xor ma ahan gumaysigu ku jira Mareykanka afaaha deeli ku run yahay nimankan hadda madaxda sheegan haya ayaa kaansaday ku rabu haddana ayrin haya ku rabu soo saarahaya wadanku gumaysigaas ku jira waxaa ku kallifay marka rajad dambuusa kalahayn farmaajo rajad dambuusa kalahayn nin uu mar taran jarta ku soo fuulo oo madaxweyne ka dhiga ilaa kuwii ka horreeyay ilaa Cabdullaahi Yuusuf baan ogeyn mar damba ku soo noqon mahayo marka bahadil weeye wuu bahadilahayaa waddankuna gumaysigu ku jira maantana wuxuu ahaa shaqaale asagu uu keensaday waa nin aan Soomaali ahayn baasaboor haddee liikuru yahay Mareykana wata haddana ma aragtay iska ridoobay weeye waxdan oo ayagu hadda ku murmahayaan oo iyo shirarka iyo wax maslaxad Soomaaliyeed ku saabsan haddii la ku ururiya maahan waxay isku qabqabsanayaan waa danashi sheeye nin waliba haddee mid Mareykanka ku xiran kuwa Ingiriis ku xiran kuwa Itoobiyaan ku xiran مصلحة واحد يسكوها بسنة بلال كالي دولة كالي يسكوها بقصانة يان او مرنك كينا يا مركا تلافا ماشو اوصو ديري لها او امر سين لها او اوران لها او اميرتا نو عاسا قابو وبهدلو وكسم ري وربائنو ماركتي وقدك كسارو بتكستا انا ماركتي ساسو ولتا عاملو تيري او سو مري مدحوين بياناتك واحد مدحوين اللي يلاهي واحد دول اللي يلاهانا وضنك كمتران هذه دولة دي ودن ككتلت ماذا حوينه طلق الساس لورا محلين أما ما عرقت متك استلم عيلشين عبد الله يوسف وغور ريي وقتهين حتى سياسة بوان كبعها وان كيران هاي بير كان لاهي أن ما عرقت سوماري اسكتشوغ وان لقد ديري ماركا وحا مريكن با ميشا كنسلي سور ربونا كي يلهي حرنمان سوماري يقوما اقرا إلاها الدي اللي يكورون يهي سوماري دو oo ay ilaahay tuso inay gumaysiga iska kor qaadaan oo midoobaan ma aragtay mareekanka saasu banoon ugu ciyaaraya waxaan ma aragtay wuxuu asoo awaamirta siiyay weeye ki hadda soo galayna amar buu siinayaa si tartiib ah u siinaya ku qadka ka saarayna saasoo kalu xayiraadaha uga soo rogaya ugu soo rogaya iyo lacag buu lunsaday iyo musuqmaasuqo oo lambarka koowaad ka galay marka sidaasan hadii la ku runay arintu tay ama aanu arka wadankana dawladdi hadii la ku runay kama jirto inaan dawladdi hadii la ku runay ka jirin taasoo dawladda oo gaala ayaa wadankii mid walba ciidan ka sameystay waxa la leeyahay kuwaan bangana iyo mareekanka sameystay kuwaan hadii la ku runay turki ba sameystay ciidama magaaladii caasimadii wada jooga kuwaan imaaraadka leh kuwaan ingiriiska leh kuwaan Itoobiya leh waa ma waa Soomaalidi nin walba ciidan buu iska qortay Mooriyana marka wadanku saasu isticmaal ugu jira hadii la leeyahay waayay lagu dhacay Soomaalida un baa laga rabaa siday isku xoreyn lahayd waayay waxaan siinayaa Sheekh Cali Katin Sheekh Cali mararka qaar madaxweynaha dawladda federaalka waxaa la sheegaa inuu ciyaaro qamaar siyaasadeed ma dhici kartaa in uu labiskii tuutaha soo xirto oo uu shir jaraa'id qabto oo uu yiraahdo Mareykanka warkiisa waan ka soo horjeedaa noomana talin karayo inuu yiraahdo ma laga yaabaa midda kale se Mareykanku ma awoodi karaya inuu fuliyo hanjabaadiisa hadii madaxda dawladda federaalka sidii uu rabay ayaysan sameyn jazakallahu khayr waad runtii waxaan sidaa farmaajo laga soo imaayo horta nimankii fahmay oo soo tarbiyeeyey oo waxaan soo baray gaalnimada iyo dimuqraadiyadda oo maanta kala jaxrayo iyo dhaqamada uu leeyahay galbeedka dhaqamadoodii baan qaadanay oo keenayna wadankeena ka xigelnaa rabnaa taasoo waxaa tusaale kugu filan sakari keenay markii wasaaraha uu ahaa xilligii Shariifka waa tii Uganda la geeyey oo xoogga looga qaaday marka waxaa leeyahay horta laga sugi maayo wax maaragtay inuu ka soo dhiimaa awaamirta dhagii asagnaash kaasay oo shidaalka ku soo shubay oo hadda waardiinaya taas waxaan leeyahay wax suurtageli kara marnaba ma ahan midda kale waxa weeyaan ma dhici kartaa Mareykanku arrimahan ku hanjabayo inuu fuliyo waxaan kale wax maani ahaa dad u diiday malaha mankan asaga meesha keensaday dad diyaaradaha u diidi kara taangiyada lagu waardiyeeyay ciidanka waardiyeeyay asaga meesha keenoga dhaqdhaqaalaha ku bixiyo awrkiisa ay qaataan marka uu taangiyada ka wareegsado yaani waxa diyaaradaha ka toojiyo wax diidaya malaha hadii uu dalkiisa ka arki waayo wixii uu rabay inuu qabtaan inay u qabaday u qaban waayaan iyo shaqadii loo diro loo idmaday ay ka soo hor yimaadaan ilaa shaqada loo idmado waxay islaam la dirir iyo dhaqamada reer galbeedka inay fuliyaan hawshiina ayaga dhexdaas qabsaday oo fulin la ka socolahay marka wuxuu keensanayaa mid kale oo marka meel ugu carbisan oo u diyaarsan taangiyadii iyo meeshii uu dhisay iyo diyaaradihiisii ku qaadayaa kula wareejinaya haddii wax yar ay ka hor yimaadaan marka mid kasta wuxuu ku qasban yahay inay marka u dhagan nuglaadaan awaamirta kasoo baxaysa kuwa ayaga ugu talinaya reer galbeedka iyo Mareykanka marka waxaan isleeyahay in hadda ku dhiirran karta inay Mareykanka warkiisa ay wax ka qatiraahdo hadda waxay ogtaa markii way soo dhaweeyo wixii meesha kasoo baxay taas waxay ku tiri marka amar la siiyey iyo midka hawada loo marriyo sida uu nabadoon ka dhawaajiyo lagu baxdilayo oo lagu baabi'inayo rakmid kooka loo gogol xaaraya ayadana waxaa rabaa haraga in lagala baxo goraf marka aan laga dhigo la iska tuuro ayay u socotaa hawshu sidaasayna u eegtahay nimankan waa lagu hungoobay hadaskii laga lahaana ma aysan fulin jeedki mareekanka meesha uu keensadana way ku khasaaray. Marka waxa noqonaysa kuwa kale bayn qarash gareeyo oo kuwa kale soo dhiso kuwaana sidaas loo gudbo jaranjaradan ay ku joogsadaan inta way hay inta aanan sii socon waxaan siinaynaa qaar ka mid ah dhageystayaasha oo aaradooda ka soo dhiibtay mowduuca. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Baaxadda raadiyo Irfaan aad baan salaamayaa waa Dujaana. Fikrigan waa dadka dhiibta waxa weeyaan arrimaha imikan Mareykanka, macnaha arrimaha ay bixinayaan iyo ama mirta ay bixinayaan waxa weeyaan meeshu waxa ka ilaashanaya waxa weeyaan diin la'aantaas bay ilaashanayaan. Soomaalida diin bay u diidihiin diin, laakiin imikan daw dhalifyaalka iyaga war waxanaha waxay u moodayaan dantooda laga shaqeynayo. Ta kan labaad, nin walba meesha la geeyey waxa weeyaan diintooda bu ay wala ilaalinaya. Imikan waxa weeyaan diintaas diin la'aantaas bay rabaan inay ilaashanayaan oo waqti walba ay ku bixinayaan. Shirka mala farmaajo iyaga rabi maantana iyaga way diideen kuwa kale kasii fiican ay raadinayaan, laakiin ma arkayaan. Marka nimankan dabo dhalifyaal weeye, dabo dhalifna sidiisa kheyr malaha. Iyagu waxay moodayaan Soomaaliya inoo loo rabo dowlad imaarkiisa kala dambeen, laakiin nimankan gaalada kala dambeen iyo dowladna ma rabaane, dad inay ku ciyaaraan bay rabaan. Meel walbo qasan iyaga qasaya, meel walbo qasan cadaan iyo gaal bakhti baa qasaya. Marka waxa weeyaan meesha dantooda ka arkan dhaqaale diin, imika anaga waxa isugu darsanaba dhaqaalna way naga rabaan, diin la'aan wayna la doonayaan. Marka labadaas isugu darsana, marka waxa weeyaan laakiin imika ma fahansana dowlad alifka iyo bakhtiyaal. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan bacda idaacadda Alfurqaan. Magacaygu may balaaray Bare Miiri Soseen. Fikirkeedana ka dhiibidmay buu Amar kun Mareykanka duldhokay kooxda rajada Soomaaliya kulay walnin ko ma walaan mar hore araga jeernay awalba maanaha aas iyo bamay lahaayeen Mareykan iyo onayni jeesta ee reer galbeedka lahaayeen. Haddana maaratay walaaliyaawo bama antii Amar duldhakan may buu ahan Amarka hadda la duldhokay laydana araya ma asal iyo ba walaan meha ka beena faraajo Mareykan iyo onay reer galbeedka ka been. Haddana iyo on talyaayan lan iyo on falaan ama iyo on saxayeenana meelin malsheenow wabilaahi tawfiiq. Wahaga kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasha oo aragtidooda ka soo dhiibanayay mowduuca maanta aanu ku falanqaynayno barnaamijka diiradda Jimcaha oo ah awaamirta Mareykanka uu ku soo rogay ee madaxda dowladda federaalka ama hanjabaadda uu soo saaray toddobaadkan. Markan waxaan ku laabanayaa akhyaarta nagala qayb galaysa. Qoyahan Faisal, waxaad la socotaa madaxweynaha dowladda federaalka ah Farmaajo in uu horay uga soo horjeestay ra'iisul wasaaraha oo uu yiri shaqadii ayaan ka joojiyay waanin baaritaan uu ku socdo oo ku kacay musuqmaasuq, xataa waati ciidamo ilaa hadda ay aagag isugu jiraan madaxtooyada, iyadoo xaalku uu sida ahaa markii shirka uu dhacay waxaa kadis noqotay oo la arkay Farmaajo oo soo dhaweynaya shirkii uu waday ra'iisul wasaaraha iyo qodobadii ka soo baxay. Marka su'aashu waxay tahay, seebay ku dhici kartaa nin aad xilkii ka qaaday ama aad shaqadii ka joojisay in aad tiraahdo haddana shaqo fiican ayuu qabtay waana soo dhaweynaya? Ahay, waxaan horta dhammaan meesha jooga Farmaajo kariya ma ahan, dhammaan waxa meesha jooga oo Farmaajana uu ka mid yahay awaamirta si hoose loo siiyo ayaa horta ka badan midaan muclanka ah oo loo soo marinayo warbaahinta loo marinayo. Awaamirta kale ee tooska ah ee qarsoon iyo mukhadaradka cadowga ee qarsoona ka badan. Arrinkaas marka wuxuu ku imaan waxaanoo dhan fornimo iyo doorasho iyagu ma lahan, waa addooman u tartamaya say siidkii iyaga lahaa u khidmay lahaayeen dhammaantood. Marka waxaan lagu sheego musharaxiinta, waxaa la leeyahay wasaaraha kuwan kaleeta ee muxuu ahay gruubkan kaleeta laanada ah ee maamul goboleedyadu, waxaasoo dhan waa barandiyaal cadowgu hadba gooni isaga u qaabilo, marna uu si toos jamac isugu yeero, marna uu si goona isugu maamulo. Marka Farmaajo iyo dhammaantoodba waa dad sida horeba aan u sheegnay boombale meesha taalle hadba la yeeriyo kaarkii la doono lagu xogo ee lagu yeeriyo waay. Meesha waxa yaalna waxay tahay waa faraska usha waxaa lagu dhuftaha ka dheereeyo kala xulasho ayaa meesha socota. Hadba meeshan dalkan cadowgu muddo dheer ayuu wuxuu sameynayaa qorshooyin ku baabi'iyo diintiisa iyo dadnimadiisa iyo deeqiisaba. Marka waxaan waa tartansiin iyo muxuu ahay kala fulasho iyo hadba ku asagaba sheegay farmaajada moogtahay wuxuu yahay inkaari ku dhacday oo annaga noo dhadhow oon ku bixina wakiili moogtahay marka hadba iyagu farmaaje iyo walaa rable walaanada waxaas muraad kama lahay iyaga xuduud qorshooyinkooda cidda furin karta oo ugu dhow markaas ay ka hirgelayso iyo horta iyagu goobta keenayaan marka waxaas waxaa keenaya inay wuxuu yihiin addooman la leeyahay sida ilaahaybu u sheego daraba allahu matala rajulan fiihi shurakaau mutashaakisuun warajulan salama lirajulin har yastawiyaani matalan waa dadkan dad muxuu ahay lasoo abaabiyey meesha la keenay waxaana leeyahay beesha lixaad ee xalna fadhiya waa dad muxuu ahay dad dana kala duwan laka dhexeeya dad nooca dhexdelan oo dulleysan allah subxaanahu watacaala uu dulleeyey dunigi iigu u doortay aan lahayn iraado iyo doonis aan lahayn boon waa laleeyahay waa doonis iyagu malahay waa la yeesha waa tahay waxaan siinayaa nabadoon guuleed nabadoone marka la eego qodobadii aadka u koobnaa ee kasoo baxay shirka ee ku aadanaa waxa la yidhaahdo doorashada maxaa laga filan karayaa maraykankana awaamiir buu soo saaray madaxdii dowladdana ma wada shaqeynayaan oo weli dhexdooda dacaayad ayaa ka socota ciidamo ayaa dhufeysyo isugu jira madaxtooyada xataa waxaa ka dhex jira dabaaqtan aada dadku ay ula yaabeen oo toddobaad ka hor rooble waxa uu xafiiskiisa ka fujiyey sawirkii farmaajo hadda shirkii jaraa'idee ugu dambeeyey ee farmaajo uu qabanayey ama khudbadii uu jeedinayey isna waxa uu meesha ka fujiyey sawirkii aadan cadde madaxweynihii lixdankii marka dad noocaas u kala dabaaqtamaya seebay ku hirgelin karayaan ajendaha iyo qodobadii kasoo baxay shirka bismillah horta marka laleeyahay farmaajo uu leeyahay ra-iisul wasaaraha xilkan ka qaad wax maskaxdiisa kasoo fulay maahana maraykan u yeeriye weeye kan ra-iisul wasaaraha lagu sheegahayaa marka uu boorka meesha ka fujinayo ka fuji baa la yidhi waxa dhan oo midba midka kale leeyahay awaamiir la siiyey weeye oo wax madaxooda kasoo xiray ama ay xornimo u leeyihiin ma ahan dhabarka dambaa laga fadhiyaa saa yeel saa yeel saa yeel waxbaa loo yeerinhayaa su-aasha markaan usoo noqdo shirka maxaa laga filanhayaa shirka horta ninkii madaxweynaha forsan badan loo magacaabi lahaa oo intii armaajo iyo kuwiintii ka horreysa lagu soo guuray asna lagu sii guuro muddo maraykanka meel buu u joogaa shirkaa waxaa laga filanhayaa waxaanoo dhan inta laxaado kuwo hor leh oo ummadda soomaaliyeed lagu inda sarcaadiyo ummaddu waxay ogaadeen in nimankaani fasalmeen oy dal iyo dad iyo maaragtay ayse wax u qabanayn oo kafare ilaahay ka furatay yihiin ummaddii waa ogaatay markay weji cusub oo kale ayaa maraykanku iyo niman cusub oo kaleu meel la fadhiya shirka waxaa laga filanhayaa marka isku soo koobo ninkii farmaajo bedeli lahaa in maraykanku meel ku haysto oo lasii tababarahayo oo la tababaray oo la keenahaya nimanka xildhibaanada sheeganhayana markaas amar la siinhayo oo laleeyahay doorta haddii la guuran ninkan wax diidi karana ma jiraan oo nimankaa dowladda sheeganaya amarka maraykan iyo awaamiirtu bixiyo hal shaqsi oo yeeli mayno ku dhacaa ma jiro waxaas asaga waa u yeerinhaya marka shirka saasaa laga filanaya haddii la doono rooble laftigiisaa la cayrinaya kan waaba hubaan in la cayrinaya ciddii la doonaa haddii la guran la bedelayo kuwo kale oo dadka lagu inda sarcaadiyo oo ayaan lagu sii maabo oo maaragtay shacabka lagu marin habaabiyo ayaa meel fafadhiyo lagu neexinaya oo mar hore la tababaray inta maaragtay kani kuwaani afar sano ama shan sano haystaan kuwii ka dambeeyaa intii oo kale lasii tababarahayaado matoor lasii saarahayaado sida gaaladu rabto laga dhaadhicinaya meeshaan dalkaani saan hore u sheegnay gumaysi buu ku jiraa nimankaa gacantooda iyo gacan soomaaliyeed wax ku jira male ilaahay baan ka baryaynaa in gumaysiga ilaahay naga dulqaado annagana hadda dadaal baa nala ka rabaa kuwaas dal iyo dad iyo diin nina diinna waa ka gaaloobeen oo maaragtay ridday noqdeen dal lama rabaanoo haddee laykuuron yahay waa kuwa dekedaha etoobiya u wada saxiixay dadna dankama laho askartoodii baa xasuuqaysa dadkii shacabka ahaa oo maaragtay baaranaysa marka soomaalidu danuubtii ay gashay oo loo sarifay weeye waxaani dowlad ma ahan dembigii la galay bedelkiisii weeye meeshii dowladihii umadihii hore duufaan iyo maga iyo biyo iyo maaragtay lagu halaajin jiray, kuwaan maaragtay soomaaliyeed kuwaan ayaa laysku halaajinaya, kuwaan kafaradaha la keeno lagu halaajinaya. Waa tahay, waan ku soo laabanayaa nabadoon. Sheekh Cali, marka la eego xasaradda siyaasadeed ee ka dhex jirta madaxda dowladda federaalka ah, gaar ahaan tan iyo markii ay cirka isku shareertay, waxaa meesha ka baxay dowrkii ama saameyntii wadaadaha qaar iyo odayaasha dhaqanka ay ku lahaayeen dowladda federaalka ah? Gebi ahaanba dowrkoodii meesha uu ka baxay kama soo muuqdaan shirarkii iyo meelihii ay ka soo muuqan jireen? Way iska aamuseen, ma iyagaa iska aamusay mise waa la aamusiyey? Waxaa la dhihi karaa wadaad sameyaasha nankan oo ufadwooda ninkan calmaaniyiinta ah oo xidada ah iyo gaarraacyada oo ka dhiga inay dowlad fiican oo islaamka matalaysa ay yihiin, yacni waxaa ka hor yimow dadka xoog badan aysan la hadli karin. Yacni ummaddii meel ay ku xiraan hadda ma laha, marka qaab ay u hadlaan iyo meel ay hadal ka bilaabadkii aad suuqda galay waxay hadli karaan ma laha. midda iyaga macna waa la abaabuli jiray, nidaam bay ku shaqayn jireen, qolooyinkaas gaalada wakiilka u ah ayaa iyana ku shaqaysan jiray. marka cid ku shaqaynaysa maaha oo shidaal ku shubaysa oo banaan u yeerinaysa, ilaa wixii shaqayn lahaa ee nidaamka waday ee gaalada wuxuu soo dhiibtadaada kala tagsan. marka wax dowr meeshan ay ku yeelan karaan ayay arki waayeen, saasay isaga aamuseen. wax ummaddii loo sheegana mala, ummaddii waa lagu ceebaya, wax loo sheega lama arko. in ayaga shidaal ku shubasho abaabusha oo barnaamijka ay u fadwadaan hadda ma hayaan, iyagaa iska soo horjeeda kuwii ay shalay ka daba socdeen. marka taasaa la dhihi karaa waa dowrkoodii meesha uu ka baxay. waya Faisal, dowladda federaalka ah hadda waxaa jira kooxo mucaarad ah oo murashaxiin ah oo la baxay midooda musharaxiinta, waxay aada u daneynayaan in farmaajo uu meesha ka baxo. waqtigii wuu dhammaaday ayay leeyihiin raggaasoo aad garanayso. gebi ahaanba iyagu ma dhaamaan farmaajo haddii meesha uu ka baxo? waa nimankaasi bixarfin waaxidin ma dhaamaan, sababtoo ah nimanku waa kuwi lasoo tijaabiyey, hore lasoo arkay qaybo ka mid ah, kuwan kalena muxuu ahay waa un iyagii oo kaleeto. marka waxaan kalamana duunaan karaano meesha asalka jira qofka shaqaynaya caamilka rasmiga ah ee waxaan gegedinaya hal xaba ah oo misan gadaal fadhiya ah. marka wax alla wixi la keeno waa un isku mid uun kii la diray iyo kii meesha soo galaba isdoori maayaan marnaba, intii ninkaa gadaal ka fadhiya meesha uu joogo ahdaafta kaas uu leeyahay dhaba fulinayaan. waa tahay nabadoon guuleed, innagoo gabagabada ku dhow arintan hadda hanjabaadda ah duluucda mawduuca ah, dadka qaar waxay u dhigayaan in ay ceeb ku tahay oo keliya farmaajo, dadka qaarna waxay leeyihiin waxay ceeb ku tahay Soomaali oo dhan. ma isleedahay aragtida dambe ayaa saxan? horta Soomaali oo dhan bay bahdil ku tahay, farmaajo kaliya kuma ahee. asagu dee waa madaxiyo taargetka koowaad asagaa haddii laku run yahay la beegsanayaa. laakiin waxaan aad dowladda ku sheegaysaan oo aan dowladda ahayn oo idinka laftigiinu aad dowladda ku sheegaysaan oo maaragta oo dhan bay bahdil ku tahay, ama Soomaali oo dhan bay haddii laku run yahay saameynaysaa. intaada sii socon, adiga haddii xayiraadaas oo kale lagugu soo rogi lahaa maxaad samayn lahayd? waa iska diidi lahaado haddii laku run yahay. waa boqonta waxaa la yidhi usha agteedaa lagu dhuftaa. war maxaa usha agteeda ugu dhufatay? hadday oran weydo waa lagu dhuftaa, marka labaad iyadaa lagu dhuftaa. wax walba waa lagu daday nimankan oo bahdila oo dulinima, wax walbana way iska yeeleen oo way iska qaateen. an waa iska diidi lahaa. marka waddanka gumaysiga maaragtay fow maaragtay waxaa kow ka ah waddan ciidan shisheeye la keeno, waxaa maaragtay kow ka ah inuu gumaysi yahay. ciidamada shisheeye waa gumaysi horo dhacaysi. masalan ciidamo buruundiyaha hadda Soomaaliya jooga oo nabad ilaalin ay ku magacaabeen dowladda Buruundi marbaa qalqalso iyo dayaalo iyo wax soo food saareeyeen Maraykanku inuu ciidamo geeyo u dabcay. madaxweynihii Buruundi waa diiday waddan ciidan shisheeye la keena gumaysi weyu, gumaysina ma aqbalahay. ciidamadiisina Soomaaliyu keeno oo Soomaaliya in la gumaysto raalliba waa dee lakuruya ka yaho dhaqaale iyo dana Maraykan buu haddee lakuruya asaga laftigiisu daali gelinaya. Itoobiya saasuu maaragtay ciidamada shisheeye waa horudhicii gumaysi. waddan ciidamo shisheeye nabad ka xasiliyaan lama arag anshaxumo iyo kufsi iyo dil iyo ma aragtay baraka ayay u soo siyaadshaan. Sidoo kale hadda Itoobiya, madaxweynaha Itoobiya Jabuutibu ciidamo iyo maraakiib haddii ilay ku roon yahay keen oo uu damcay inuu ku farageliyo Itoobiya. Wuu hadlo wuxuu yidhi sidii 1993 Soomaaliya loogu jiidan ugu jiidayna Maraykanku haddii uuna soo faragasho. Laakiin dowladda federaalka qof sidaa oran karayo kuma jiro. Ha ka yaabin, ha ka yaabin, waa horay oran lahaadeen waxyaalahan ilaa intii lasoo aasaasay 2 sano iyo barba imbigaati loo fadhiyey. Waxyaalahan hadda ma aragtay ka socda iyo sidaan loo bahdilayo waagii 2 sano iyo barkiiba imbigaati lagu soo qaamayay maba oran karaanba. Marka horeaba laga saxiixo dulliga haddii la ku run yahay ay qaateen oo ma aragtay mid walba yes maan laga dhigay wixii la yiraaha oo Maraykan yiraaha ama gaalada kala tiraado inuusan war ka soo celin. Marka rajo lagama qabo isbeddel dambo Ilaahay keena ma ahane. Kuwaan hadda kafarada ah oo ma aragtay le dowlad baana inay ma aragtay awaamiir gaala ka soo horjeestaan maba jirto. Sababtoo ah waa dad la soo tarbiyeeyey oo la soo carbiyey, ayaguna waaba gaalo waa gaaloobe. Marka gaaladu haddaba wadaag la yihiin waa gaalo kale wayahay. Gabagabadii ayaan soo gaarnay, waxaan soo falanqeynay inta badan awaamiirta Mareykanka ka soo baxday toddobaadkan kadib qodobadii laga soo saaray shirkii madasha ee ka socday degmada Waaberi, gaar ahaan xerada Avisioni. Waxaan soo falanqeynay arrintaas iyo waxay ka dhigan tahay. Waxaad ka soo hadasheen saameynteeda, dhegeystayaashu waxay ka soo dhiibteen aragtidooda. Ugu dambeyntii marka san la socono Soomaaliya hadday tahay badda, berriga, hawada, waxaa haysta dowlado shisheeye oo reer galbeedku ay ugu horeeyaan. Dowladda federaalka ah waqtigeedu waa kala guur. Dhowaan kelimad ka soo baxday xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo jeediyay afayeenka Sheekh Cali Dheere, waxa uu sheegay in shisheeyuhu ay isku dirayaan dowladda federaalka ah. Shacabka Soomaaliyeedna waxa uu ugu baaqay in aysan noqon dad boqol goor hal gud laga qaniino. Marka ugu dambeyntii Soomaali ma u qalantaa sida haatan ay tahay in mar walba danaheeda iyo arrimaheeda gaarka ay u daba joogto dowladda Mareykanka safiiradeeda? Sidaas waddanka ma ku sii noqon karayaa waddan madax bannaan? Waa maxay xalku? Aan ku horeeyo Sheekh Cali Katiin. Barakallaahu fiikum Sheekh, jazakallaahu khayr. Hadda xalku waa iska waadix, wuu muuqdaa. Ummaddan waxa xalkeedu ku jiraa in Ilaah subxaana wa tacaala u soo laabato xumaantii, dunuubtii, isdilkii iyo dinka laaxashadii iyo mahadii xaqaha laga bayray maalinta ay sheegeen xornimo qaateen ay xaqi ka bayreen. Maalinkaas mar gumaysan ku bilowday oo dhaqan aysan lahayn iyo mabaadii aysan ummadda muslimiinta ahay aqoonin ayaa manhaj iyo dastuur looga dhigay masaxaana lagu dhawaaqaba. Marka maalinkaasa masiirkii xaqii ay ka leexdeen wax xornimo maba aysan arkinba. Ilaahay sharciga u soo laabtaan iyo mabaadiidoodii saxda ahayd maalinkaasi xornimo helayaan. Way halgamaan oo cadowgan taali waagaas soo haystay hadba isla bedelayay, hadba dowlad keenay, hadba mabaadii shuuciyad iyo dimuqraadiya iyo nooc kasta hadba soo badbedelayay inay isku xoreeyaan oo ka hor yimaadaan oo sharcigooda qaataan. Taasa hadda xalka keliya la sugayaa maanta weeye, maxaa yeelay waxa meeshan isbedelaya waa ashkhaas, laakiin mabda waa hal xabo, waa nuska mucadala. Shay kastoo yimaada kii unbaa lasoo koobiyey, sababtoo waxa lagu shaqaynayaa mabda gaala ay soo meerisay waa ayadiina hubla dul taaganta iyo dhaqaale iyo fakar iyo siyaasad intaba. Marka nin kastoo yimaada halkiiba ka sii aanba qaadayaa mooyaane qofkan la bedelay wax gooyay soo kordhinaya malaha. Waxaa leena marka mabda'a in la baabiiyo oo lagu hor yimaado oo ummadda ka baraarugto oo asaga meesha laga saaro, markaas wax saxmi karaan ashkaas banaakaa. Markaas waxay noqon karaan ashkaas xor ah. Hadda gaalada laftirkooda qaarkood waxay ku hadlaan hadallo xor ay u soo jeedaan kuwa kale, sababtoo mabda'ooda meesha ay wada haystaan ayagaa wada samaystay. Seenin loo sameeyey ma jiro, mabdiciisa asagaa samaystay, asagaana ku dhaqmaya. Kaaskaa marka ku gubaysa ma ogola. Laakiin adiga mabda lagu soo meeriyey oo adigu aad shaqo kulahayn ayaa lagu dulhayaa dad loo soo carbiyo manhajkaas la baray ee hirgeliyaana waa lagu keenay taliyaanigii ingiriiskii ilaa marti shuuciyadii naloo keenay. Kulli waxa dhan waxay ahaayeen mabaadii iyo dad lagu soo carbiyey oo naloo keenay ahaayeen. Taas markaan fahanno ayaa waxaan garan karnaa gumaysi qaabkan uga bixi karno iyo waqtigan ka baxayna wey. Waa xalka keliya in mabda aan la bedelo dad xor ah markaa soo baxaya, halkaa wax ka sokeeya ma muuqanayo. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay hurdada ka baraaruga, farmaajaa la bedelay, midkaa lagu bedelay, gacantaa kaa la bedelay, meekana haddana lagu bedelay, wax ay isdhaawan ma laha. Mid kastoo la bedelo mabdaay gaalada ku soconaya ayagii aan xumeelinaya waa tahay. Faysal, xaggaaga maxaad ku tilmaami karaysaa xalka ummadda siyaasadan iyo faragelintan reer galbeedka sidee baa looga bixi karayaa? Waxaad la socotaa hadda cidda keliya reer galbeedka la dagaalamaysa waa xarakada Al-Shabaab. Weerarkii ugu dambeeyey wuxuu dhacay daraad oo laba sarkaal oo caddaan ah lagu dilay wadada 21 Oktoobar agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Marka masiirka wadankan iyay mas-uuliyadi ka saaran tahay Soomaalida waxaan leeyahay, waxaan hadlaa iga waayo, waxaan leeyahay Soomaaliya dariiqa maanta aad ku luntani qalban ka soo laabtay dariiqa xaqa u soo laabta iska laaba waxaad u qaltaagaysaan. Fadidiina ka soo celiya ayaan ugu baaqahay, fadidiina u soo celiya xornimadiina iyo sharaftiina ummadda ka shaqeynaysa inaad garab istaagtaan. Wuxuu waxay ka shaqeynaaleen nabadoon guuleed xaggaaga maxaa gabagaba ah? Waxaa gabangabaa horta sidii xalka ahaa raggii iga horreeyey baaba sheegay, sida runta kontomaadkiibaa beesha caalamka oo gaaladu waxay ku heshiiyeen Soomaali in xornimo la siiyo. Talyaanigaa la yidhi adigu uu markii dambe ku guuleystay inuu 10 sano tababaro, wuxuu u sameeyey oo ku maamuli jiro maxkamadaha ooli jiray buug la yidhaaho Koodiisa Binaale. Dad buu intaasoo tababaran jiray lixdankii dowlad ku sheegi maaragta aadan hadda madaxda ka aha. Markii lasoo gaaray waxaa la yidhaahay xornimaan qaadanada maxaan dastuur ka dhiganaa, waxaa la yidhi dastuur waa noo dhigan yahay, waa Koodiisa Binaale, waa dastuurkii Talyaanigu loo sameeyey. Cod baa la qaaday, hadda ragga codka qaadahaya waa 124 nin bay ahaadeen. Waa raggii uu soo tababaray oo matoorka soo saaray, hal nin baa kitaabkii helay markii cod loo qaaday. Intii kalena waxaa helay Koodiisa Binaalihii buuggaas ilaa la tuuro, mabda'aas laga leexdo ilaa yooma haada kuwaan armaajo madaxda u yahay uu wax ku dhaqahaya ilaa la tuuro oo Ilaahay xaggii loo soo noqdo oo kitaabka xaggiisii loo soo noqdo ayaa maaragtay dhibaatada laga biximahayo. Ficilaha lagu dar oo warka Maraykan hal la diido, Maraykan waa kii 93 laamiyada Muqdisho aan ku jiidi jirin, waa midka hadee lay guuraya dardi bira kuwa kama samaysna, waa midka mujaahidiintu maalin walba qaxinayso oo laynayso. Maxaa u dambeeyo yiri marka ninka la siiso dharaad baa gaalo cabaana hadee lay guura lagu di war saasaa la iskaga dhicin karaade iska dhiciya oo warka Maraykanka iyo awaamiirta uu idin siinaya diida waa diidi kartaan. Sidaasaan Soomaalidana ugu baaqayna waayahay dhegaystayaal. Guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan ku falanqeynaynay maanta awaamiirta Maraykanka uu u dul dhigay dowladda federaalka ah madaxdeeda gaar ahaan farmaajo. Waxaa nagala qayb galay aqoonyahan Faysal Sheikh Cali, nabadoon Maxamed Axmed Guuleed iyo Sheikh Cali Cabdullaahi Sheikh Cali Katiin. Tan iyo kulanti dambe, wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Ayyuhal muslimu دمعكم في العيون.